سورت مدثر مکی سورت دے ترتیب په لحاظ کې سلور او یا پز سورت مزمل نه ده او نزول د سورتونو کې سلورم نمبر پز سورت مدثر پز سورت مزمل نه ده یا ایو المدثر قم فانذر وربک فکبر سورت کې ترغیب او فی تبلیغ او سورت کې تسلی دا مبلغ تا او حالت د منکر بیانې ترغیب ما سبقه سورت دا د سورت مزمل یا ایو المدثر او در خیر خاوندا مدثر د دسره نه ده دسره وی خیر تا او در خیر خاوندا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د ډیر خیر خاوندو د ډیر خیر والو قم پاسا فانذر ویرا وخلق خبر ک خلق فانذر خلق ویرا سوره نحل د میات ګورې تاسو التم وی سوره نحل سوال سم سپاره آیات نمبر 2 ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا خبر کې خلق پدې خبره ويروي الله تعالی کې دی کتاب پدې خبره ان انذروا ويروي خلق خبر کې خلق پدې انه یقینا شاندار لا اله الا نشتره بل حاجت پر کول والا الا انا مگر زما نفتقون زمانه یری گئی دوی مایت د سورت نحل انذرو انه لا اله الا انا فتقون فدی می کتاب را لګر پیغمبر تبه حکم کو قم پاسهگا د شپې او کله و پاسهګې مخک سورت کې تیر شو قم الليل پاسهگا د شپې کته ګوره کنه نصفو نیمشپا او انقص یا کم کپدی نیمشپا او زیده ده یا زیاد کپدی مخ کی صورت که د پاس دلو بیان شویو دشپی پاسه گا سوره با پاسه گی سوره عبادت بکه او سوره با خوب که نو چه دشپی پاسه گی نو فانزر خلق ویروا خلق خبر که دا اللہ دا دین نبوشی پا عذابونو و ربکا فکبر او چه دشپی پاسه گی نو دخپل رب پاکی بیان کا دخپل رب لوی بیان کا چالا لوی ذات تے وسیاب کفت وحر اخپلا جامع پاک ساتا اخپلا جامع پاک کا وسیاب کفت وحر اخپلا لمن پاک کا ویلک لمن پاک ساتا یا پنجابیانوی اپنا پلو پاک کر وسیاب کفت وحر مانا وسیاب کا اخپلا لمن اخپلا جامع پاک ساتا یا خپل غاړه آزاد کړه او یا لکه غاړه یې آزاد کړه خبره مو ته وکړه ور رجزا فحجر د درگاهونو نه خلق فحجر بیرته کا رجز درگاه د درگاهونو نه د شرک د اډو نه خلق بیرته کا لره ساته یا ور رجزا فحجر ځان بیرته کا خپل د شرک نه د شرک نه خپل ځان بیرته ساته نور خلقم ته بیرته کا ولا تمنن باز خلق د شر په کلکو کې خلق ورځي ها خپلم په شرکیاتو کې گیر دی او نور خلقو تم دعوت د شر ورګي ولا تمنن او مزباتا خپل عمل لرا مزباتا خپل عمل تستکسرو چې ځان لا خپل عمل ډیر غني چې ما خټې لوی عمل وکړو ما جګر موږ نو کو بس د دې می پتا کا نا یا می دا وکړو لسو په می ورکه چې دې کار می وکړو نو ما یې سم نه کړل الله کزر ډیر عمل مو کوم او ته قبول نکنو اسم نه دی پوه شئ کسور عمل کې وعده یې سم نه خدا ته قبول کو بس ولا تمنن مزبات خپل عمل تس تک چې زیات غنه ته خپل عمل لرا ول ربک فصبر او خاد خپل رب د پاره صبر کوا چې صبر کې نو د الله لپاره لا می رولې لتخصیص ول ربک او خاد خپل رب د پاره فصبر صبر کوا صبر بدبل سره پاره نه کې نه صبر بد دې کې چې زمارب زمانه خوشاله شي فیضان او قراف الناقور کلا چې پوکيو کې شي پشپېلې کې فذالک یوم اذن یوم عسیر نو دا غا په دا وخت ورځ دا اسانه زه سخته ده چې کله شپې له ویلې شي نو دا اورز د زیره سخت علی الکافرین په کفارو غیر یسی ندا آسان زنی پرید الله وی مال رو من خلق تو وحیدا اواسو کچ پیدا کړي ما وحیدا تشتور کی وازی الله وی ما واسو پرید چې ما پیدا کړي الله مخلوق ما ته پرید بل سود کم تیرشی زنی والمکذبین اول النعمت ومحلهم قلیلا ما ته پرید سوچ خلاف کړي وجعلت له مالا ممدودا او غرزول ما دل مال پریمانا مال ډیر او بنین شهودن او غرزول ما دل زامن شهودن حاضر په مجلس دده کې دغه چې سړی معتبر شي ناغ خپل زامن بهر نه دیږي نوکرو پسې مزدورو پسې ځکه ار سړی نو ار وخت بچ دغه سړی حاضر دی نو باندې کنه کاروزګان نه کوي ګاډي مخکې رسو کوي یا وبنی نشودا او ګرزوري ماده در زامن حاضر په خدمت کې او ورته په خدمت کې حاضر دي و ما دا خو د غریب اولاد دی چې په سعودي او په اټلی او په نور ملکونو باندې غو هم پروت دی یا په دې ملک نه وکړای کې نور و حاضر په کور کې نه چیرته کال کې یو رزل راشي طول راشي امیاش کې و ما حد له تمهیدا او تیارې کړي ما دل را تیارې مولا عذاب تیار کړی الله و سمیت مو به تملری دی ان ازید اچ زیاد بکی مال را پاخر کې تملری چ زیاد بکی مال را اخر کې کلا چردا سندا ان الله و چردا سندا چې دی مال بزیاد کی کلا د پاد استتراج راځي انه کان ل آیاتنا عنیدا یقینا دیو د پرد آیاتونو زمنګ عنیدا سخت دشمن الله دې زما د آیاتونو سخت دشمنو سعرهقه سعود اوسم مله د ارسل مینه کوي خو د قران سره مینه نه کوي د دین سره مینه نه کوي ان سعرهقه سعود زر دې وبخې جوم در را سعود سخت مقام تا سخت مقام ته به بوزم زا انه زکد فکر سوچ کړي وقدر اندازې کړي وا سقوتلا نو پلانت دکلی شي چې سرنګي اندازې کړو ثم قتل بیا دې پلانت کړی شي سرنګي اندازې وکړه سوچ کړو دې چې دا بیان کې ټولش پاور نو معلومیږي دا چې د کې څه چلشتا یا دې مشری غواړي نه نه مړ او زه پوښوم دې چې مال خلک سبا اوټرا کی ها او مقصد عزت غره دې لالچې دې الله وې پلانت دکلی شي چې اندازې وکړه بیا دې پلانت کریجی چی بیای اندازه غلطه اوکلا ایسا منگ سا مقصد دی اوٹونه خو تیر شو کمونگ اختلی تاو سماویلو چی منگ لوٹونه ما بایلان کری ما اوٹونه چی چال اوڑکی اوڑکوی خو سی کس لک پی جانی نمشرد غرزیان نی نپیسو غرزیان نی نو اوٹ غرزیان دا اللہ دا دین طلبگاری چی دا اللہ کتاب دا خیر بس سم نظرا نبیائیو کتب بد بد بیانون که دو قرآن تا دا سی ببد بدگوری صورت قلم یو پنزو سیاد اگو تاسو سم بیال دا سویلیو صورت قلم کی تیر شو یو پنزو سیاد آخری آیات وَاِيَّكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ اخیری آیات ایو آیات مخکی او قریب دیا کسان چو کفر کلے لَيُزْلِقُونَكَ چِ يَرَيْبَدَا كَافِرْ تَعْلَرَا بِأَبْصَارِهِمْ پخپلو سترگو بد یرئی لس با پسترگی رو بایدس تیوی خورے میں کا کله بد یری پستر کو لما سمع الذکر کله چواوری د قران استاد خلینا قران آیاتو نو واوری نو تا به یری وختي بیان کا غم غنی او کا سواز کو وخت دا دی او خو دی خاص زر دو پاس نو مې توحید مسلا و مې دا اوس پدی باندې بدلېږي خلکو کې انتشار پیدا کړي اب لما او ما بیگا خوب د سری دلې یو پروګرامي ما ته وی چې موضوع ما ته دا سی یاد ته چې اوس ما مخ کیوري کړي یو کس راغی ما ته وی چې تبا په توحید باندې بیان کړي حکمت التوحید توحید مې په بیانې آنندا مسله جوړه شو د غم ما دا واه خوب یاد ما بل خبر ونه مې توحید مسله چې پکې نه ګوري عمل خراب دی خو شو نو کو دې کس په ځا به سوي چا به سوي ها نو دا سی بده یا لما سمع الذکر کله چې واورې د قران استاد خلینا ويقولون اوايدي واترس کوي واترس کوي لما سمعوا الذكر واكن واترس کوي لما سمعوا الذكر کله چې واوریدي قران استاد خلینا ويقولون انه لمجنون اوايدي چې یقینا داده خامخاله ونه کله چې قران واوري استاد خلینا نوای چې بشکا داده لیونی پستر گو با دی یاری اپخلی بوی دادی لیونی دا حالت دی ها نو سمم نظر بیاو قتل بد بد بیان اونکی دو قرآن دا سمم عبسا بی تندی ترشکو تندی تریوکو ویلی که پتندی دی دولس بجاو کری وی کنوی دولس بجاو الوقت وقتی مارنگو کمی سنگا وی دا پتی پی انتظار مایا په پتندې د دورس بجاو کړی یا دورس بجاوي کله کله کنه ثم عبس بیا پتندې دورس بجاو کی ثم عبس بیا تندې ترش کی چې چا سره ملاویږي شرر حدیث کې راځي چې تخپل رور مسلمان سره ملاویږي پر السلام علیکم خیر دی خی سره خوشاله شوی مان لکه خوشاله دی ها مړه دې خیر سره ملاو شوی او چې ته دا خیر علي ته خیر لکه نو خیر دا سم ملاوي دي نه دا سم مکه چې ملاويږي السلام علیکم خیر دی اپو دوه لاسونو باندې السلام علیکم دی خیر دی او دې خو الله سره کوي ثم عبس بیا تندې تریو کی او بسرا خپل کی تنگ شي پوکي کی تیم پر دې کنه ودرې کینا تیم پر دې کنه حضرت منته سب ورکه کنه ټیم ټیم کې دا ټیم خو زما استاد پورې دا لا ټیم خو دا بل لا ټیم پاتې دي سب ورکه دې چې ته مولانا صاحب راشي چې ته یو کس راشي په شه ټیم پورې ټیم پورې دا اصلې زموږ دکان نه خوشي دي وا با سره ورکه تنگ شه ا لکه تنګي پوکي وکي ثم ادبر نبي عائشہ کړه ستا زموږ نه کوي شو کوم جوړی کړی دا شاه خوره مړ نه یو شاه خوګو واستكبر اوزان غټو غانا شاب اکړه او روان بشو وزان غټو غانا سړی ته ازمون نه کوي پرې در سن دیو سب کو نه دیو فقالا نو پدې تلو تلو کې وی فتوی لګولا نه دې دا قران د دخلی نه الا سحر یوسر مگر دا جادو دې چې پدې کې اثر چولې شوی دا او دا جادو مود منتر خبره کوي ان هاذا الا قول البشر نری دا قران مگر دا وینا د یو بند دا س اصلیه سقر زرد چ دن نبا کم دل را سقر تا سقر په جهنم کې یو یخ زید دا س یخ دی چې انسان بدلې یخوالی نه سیزي څنګه چې په جهنم کې ګرم زید نو دانګ په جهنم کې یخ زیم اشتخا ها ما سقر او ما درا کا ما سقر سشی پوک تعال را چ سره سقر لا تبقی ولا تزر نپریدی غخا ولا تزر او نپریدی اډو کې د انسان لا تبقی ولا تزر نپریدی غخا ولا تزر او نپریدی اډو کې غخا اډو کې بوله ختمه سر استبا کوي به دی مو دې بېمان لا لواحه للبشر لو سوزون کې للبشر پوسټ کې دی انسان لرا علیہ تسات عشر فدی جہنم باندے نلس پرشتی دی علیہ تسات عشر پا جہنم باندے نلس پرشتی حکمت نلس سرے شر ولی ندی شپارس ولی ندی پا دیکھ دا اللہ یو راز دے واللہ عالم شدار آگئے انو ابو جہل بیمانے وی یو متبرو بیمانے کافی وی اولس تا سبی غم شد اولسی موارزشم یو کافر وی بېمانا چې د اول سو فرشتو زموږه اخلم تاسو تخناسه د یو دو تاسو علیکم تاسو دونه شخص دی اول نسما ته پرې دی یا تلس یو دو تاسو باز زموږه اساس سم کار نو فرشتې زموږه غستل به شو خو چې کله پیراله بیا ها بیا زره زره پراتو به نکلو نه خبرو نه د خپل ځان نه خبرو ته زموږه یاري وي علیها یعنی آخری تکمیل د انسان جدوجہد دے کوشش انسان کئی کئی خود دنیای پورا نکلا دنیای شل نکلا اے ځوان بشي بوډا بشي منډه به وي حال زله به کوي ګاډي بزغلې کارخانه به جوړې ارسه به کوي خوشې د دنیا پوره کړه نه لګره الګ نه ومرش دا نو چې ما دا دنیا چا پوره کړې دوم نه کوه چې خورا اوسکا وخت یې روا د اخر کټه په کار ده اخر له رواني اخر کې بس حکم قبر کې بس حکم تیرو کې بس حکم پاسې کنه بچ په کاریږي نمال په کاریږي دا غم نه لري کړي دنیا غم پیسې ډېر نه شو پیسې لالا پیسې لالا او دکانونه شو دکان کار نه کیږي پیسې نشته بس پدې کې او چې څومره پیسې منګ منډه وو نو دومره د دنیا مخکې منډه وای خدای شته کړه دا نه کوي حدیث کې راځي چې یو سړی د دین کار سره لګیای دنیا و پاغه په سر روانه دی دیبه دنیا نه وای دنیا په سر روانه ده او چې دنیا غوړ دنیا بستانه روانه پوه دا حالت دې مخلوق نن زمنګا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه تن دې ګرځول منګا مقرر په جهنم باندې الا ملائکه تن مگر فرشتي وما جعلنا عدتهم دې ګرځول من شمیر داغه الا فتنه للذین مگر فتنه فردا کسانو چې کفر کړي دې لیست قن الذین دې پرا چې یقینو کیا کسان چې ور کړي شو ته علم دې کتاب ويزداد الذین امنوا ایمانا او دې پد زیات کیا کسانو چې ایمان وروړې خی ایمان ایمان زیاتی ګنا هغه آثار او نخې دې ایمان کار کی دا مؤمنو قران نو ویله چې دل تراغه قران تکین از درسونه واوري ایمان خخ کارا شو او تاسو په کوم کاندو کې کدي کې سره قران خدا وي تاسو دا کړی نشته وای تاسو دا کړی اسه مؤمنانو څخه خبر نو اسه مؤمنان د خلکو قران نو د زنانو سنف کې ایمان نو او کبازو کې ایمان سره خبر چې دا قران درسونه او حدیثونه واوري توبه خدای توبه تاسو مو خلکو په نظر کې را وستیو دي خلکو له په نظر کې ور کړیو خبر نه خلک خبر پوه شو خلک خبر شو دی ایمان ښکار نه شو ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب او شک نه کیا کسان چور کړی شو د کتاب المؤمنان وليقول او د پاره شو یا کسان چې پونو دای کې مرز دي منافقان والكافر او کسان چې کافران دي ماذا اراد الله بهذا مثلا سجدا کړی الله په دې صدا د مثال الله په دې مثال نو سکے کذالک هم دا دغه ذل الله مور د گمراهی وی الله پاچا شاو چ خوږي وی هدي او مضبوط یا سوچ خوږي وما علمون فوی پلح کرو د رستا باندې الا هو مگر دا یو الله وما هيا الا ذکر للبشر او نه دا جهنم مگر پندې د پاره د بندا دا واعظ نصيحت د جهنم د سزاګانو د مصیبتونو کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذ اسفر دا به سبا ان شاء الله.